sentida miula, que si la puc atrapar, ara nigo, nigo, nigo, que si la puc atrapar, però que mal es pagarà. Faci fred, plogui o nevi, els de fora em fan estar, tant si és nit com si és de dia, sense beure ni menjar, que sense llit, sense sopar. Ara nigo, nigo, nigo, sense llit, sense sopar, mal ofici és el secar. Dones bé, estareu contentes ara que el cas se n'ha anat. A ti peu la vela gata perquè s'engreixi aviat. La gent l'ha copaturrat, ara nigo.